mavi gülüm, sevdiceğim. İçime hasretin düştü yoluna sabahlar. Mavi gülüm, sevdiceğim. İçime hasretin düştü yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle. Mavi gülüm sevginle. Sen tutamadın, sen kopamadın, sen unutamadın, sen tutamadın, sen kopamadın, sen unutamadın. Mavi gülüm sen, mavi gülüm sen. Mavi gülüm, gül çiçeğim, içime özlemin düştü yoluna şafaklar. Mavi gülüm, gül çiçeğim, içime özlemin düştü yoluna şafaklar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle. Mavi gülüm sevginle. Sen tutamadın, sen kopamadın, unutamadım sen tutamadın, sen kopamadın, sen unutamadım sen. Mavi gülüm sen, mavi gülüm sen. Mavi gülüm, gül çiçeğim, içime hasretin düştü yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle. Mavi gülüm, sevginle. Mavi gülüm, sevginle.